Senior. Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 13. Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Serwis przedstawi Agnieszka Drozd. Już dwie ofiary nocnego wypadku na Wisłostradzie. Sprawca uciekł, ale został złapany. Czy bakterie w wodociągu w Łomży znalazły się tam wskutek czyjegoś celowego działania? Sprawdza to prokuratura. Kolejna duża konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy prawdopodobnie odbędzie się w Polsce, a szczegóły w relacji naszego korespondenta. Zmarł 13-latek, który brał udział w nocnym wypadku na Wisłostradzie. Na miejscu zdarzenia zginął jego ojciec, kierowca motocykla. Do wypadku doszło przed północą. Kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zdarzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz innym samochodem. Kierowca Opla wraz z pasażerem uciekli pieszo z miejsca wypadku. Już zatrzymała ich policja. To obywatele Polski w wieku 24 i 38 lat. Młodszy był pod wpływem alkoholu. W samochodzie policjanci znaleźli też narkotyki. Nie wiadomo jeszcze, kto prowadził w chwili zdarzenia. Prokuratura rejonowa w Łomży będzie wyjaśniała, czy bakterie w miejskim wodociągu znalazły się tam wskutek czyjegoś celowego działania. Doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył dziś rano prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Maciej Borysewicz. W krótkim czasie kolejna taka sytuacja, dlatego chcę, żeby niezależne służby to wyjaśniły. Mam nadzieję, że prokuratura przeprowadzi odpowiednie dochodzenie, śledztwo i będziemy mogli jasno i wyraźnie na podstawie zgromadzonego materiału powiedzieć, skąd ta bakteria się wzięła, dlaczego chlorowanie nie zadziałało. Na zgłoszenie do prokuratury to skutek wykrycia wczoraj po południu bakterii z grupy coli w budynku szkół katolickich przy ulicy Sadowej. Po wykryciu bakterii kilka tysięcy mieszkańców centrum Łomży może używać wody do celów spożywczych tylko po przygotowaniu. Polski alpinista Waldemar Kowalewski poszkodowany w lawinie na Broad Peak. Poinformował o tym w mediach społecznościowych inny alpinista Łukasz Supergan. Waldemar Kowalewski ma złamaną nogę. Alpinista dodał, że wejście w teren było bardzo niebezpieczne i niestety zrealizował się zły scenariusz. Kolejna międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy najprawdopodobniej odbędzie się w Polsce. Powiedział o tym Polskiemu Radiu Paweł Kowal, przewodniczący Rady Współpracy z Ukrainą, uczestniczący w tegorocznej konferencji w Rzymie. A o szczegółach Piotr Kowalczuk. W rozmowie z Polskim Radiem Paweł Kowal powiedział, że przebieg i ustalenia konferencji nie są dobrą wiadomością dla Rosji. Polityczne znaczenie tej konferencji bardzo duże, szczególnie, że pierwszy raz od miesięcy zaznaczyła się taka wyraźna współpraca między Unią i Europą, a z drugiej strony Kanadą i jeszcze dodatkowo Stanami. Wraca jedność atlantycka, czyli poczucie bezpieczeństwa. Paweł Kowal dodał, że z inicjatywy Polski powstał fundusz kapitałowy, który będzie wspierał polskich przedsiębiorców i gwarantował bezpieczeństwo. Polskich inwestorów. Potwierdził Polskiemu Radiu krążące od kilku miesięcy pogłoski na temat miejsca kolejnej konferencji. Wszystko wskazuje na to, że następna konferencja będzie w Polsce. Dzisiaj poczekajmy do końca. To zawsze jest taki ostateczny element przekazanie tej pałeczki następnej. Ostatni dzień rzymskiej konferencji poświęcony jest finalizowaniu wynegocjowanych umów, strategii dalszego wspierania Ukrainy i odbudowy zniszczonego wojną kraju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rząd przyjął negatywną rekomendację dla wniosku Słupska o poszerzenie granic miasta kosztem gmin Kobylnica i Redzikowo. Liczymy na to, że taka będzie ostateczna decyzja rządu, mówi burmistrzyni Kobylnicy Anna Gliniecka-Woś. To jest tylko projekt, więc póki co taki ostrożny optymizm. Jednak bardzo się cieszę, że ten głos nasz, głos mieszkańców został usłyszany. Ja jakby nie kwestionuję tego, że miasta się powinny poszerzać, tylko nie na takich warunkach, na jakich to się odbywa teraz. Negatywną rekomendację otrzymały również wnioski gminy Redzikowo, która chce odzyskać tereny wcześniej włączone do Słupska, Lęborka, chcącego powiększyć się o tereny gminy Nowa Wieś Lęborska, a także Ustki, która chce przyłączyć wieś Przewłoka, leżącą w gminie wiejskiej Ustka. Czy wystające z Wisły pale to pozostałości po dawnym drewnianym moście w Toruniu? Za tą hipotezą przemawia fakt, że pozostałości znajdują się na wysokości bramy mostowej. W tym roku Wisła, która ma bardzo niski stan, odkryła ich wyjątkowo dużo, między innymi także elementy charakterystyczne dla mostów, mówi Przemek Wołoszyk, toruński przewodnik. pierwszy raz nam się odsłoniły te poprzeczne belki, które mogły tworzyć sam pomost. One mają takie charakterystyczne żłobienia. No i wyszły dwie takie izbice. To są belki wbite poziomo do rozbijania kryż. Fajnie by było się dowiedzieć, czy to jest most, albo wykluczyć, czy to nie jest też nabrzeże partaczy. Rzemieślników, którzy byli poza cechowymi rzemieślnikami w Toruniu. Toruński most był drugim po Krakowie stałym mostem na Wiśle. Został zbudowany około 1500 roku, był 7 razy niszczony i odbudowywany. Miał ruchome przęsła, co umożliwiało żeglugę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 15 do 19 stopni, tylko tyle pokażą dziś termometry. Cieplej na krańcach zachodnich oraz na południowym wschodzie, 21-22 stopnie, do tego dość silny wiatr, pochmurno, miejscami opady deszczu, na północy o natężeniu umiarkowanym. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Zakupy robię tu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 9,90 za kilogram. I masło ekstra 82% Polmlek. 36% taniej. Tylko 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo nektarynki luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 55% taniej. Tylko 7,99 za kilogram. Zakupy robię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 6 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Kinga Kurysia, Agnieszka Łukasiewicz i Agnieszka Opszańska. Taki skład do 15 dzisiaj. A dzisiaj przede wszystkim w pierwszej godzinie ruszymy do Sant'Arcangelo di Romagna. To tam właśnie odbywa się jeden z najważniejszych w Europie festiwali sztuk performatywnych. Miałam okazję śledzić spektakle, akty, performance przez ostatnie dni i bardzo chętnie podzielę się zarówno wrażeniami, rozmowami, ale też muzyką. A skoro o muzyce mowa, to nasza piosenka dnia. Hold on you i Mercy. Mercy? Hold on you, mercy, mercy. I w sam raz na tę fantastyczną pogodę. Jeszcze bębenki na koniec. Kto na wakacjach? Kto cieszy się deszczem nad morzem? Ja mogę powiedzieć, że przez ostatnie dni spędziłam czas, wprawdzie nie nad morzem, bo zobaczyłam je tylko raz, będąc w Emilii Romanii, czyli prowincji bardzo niedaleko Rimini, pięknego miasta, w którym zresztą urodził się wspaniały reżyser włoski Federico Fellini, ale nie o tym rozmawiamy. Federico Fellini i Muzeum Felliniego, fantastyczne do odwiedzenia w Rimini, tam czeka. Piękna jest to przygoda, ale jeszcze piękniejszą przygodą, którą można przeżyć, jest Sant'Arcangelo Festival, najstarszy we Włoszech, ale także jeden z najstarszych i najważniejszych w Europie festiwali sztuk performatywnych. Festiwal, który w tym roku odbywa się pod hasłem Not Yet. I to hasło oznacza bardzo dużo. Ile wspaniałych wykonań, ile wspaniałych performansów, ile energii, ile troski o bardzo wiele rzeczy w tych trudnych czasach można było zobaczyć i można jeszcze do niedzieli na przestrzeni tego festiwalu. Tego nie zliczę, ale zamierzam podzielić się dzisiaj ze wszystkimi tym, co zastałam na miejscu. A na miejscu spotkanie z Tomaszem Kiereńczukiem, dyrektorem artystycznym festiwalu, który jest dyrektorem jeszcze przez rok, jest to system kontraktowy, i buduje program oparty na myśleniu bardzo szeroko o sztukach performatywnych, ale także o świecie. Tomek Kiereńczuk już jest z nami. Są też cykady, są wiatry, są przeróżne drogi, ptaki, trawy. Jesteśmy po prostu w terenie i to najbardziej kocham. Ruszajmy! Myślę, że to, że się spotykamy na zewnątrz, że słyszycie Państwo te wszystkie dźwięki, to nie jest przypadek i to też bardzo mocno łączy się z DNA tego festiwalu, dlatego, że tak jak wspomniałaś, ten festiwal, jego historia sięga ponad 50 lat, zaczęło się w latach 70. też w efekcie zmian społecznych, które zwłaszcza w Europie Zachodniej zaczęły się w 68 roku, więc jakby początki tego festiwalu są absolutnie polityczne, społeczne i też łączą się z refleksją i eksperymentowaniem nowych form społecznej koegzystencji. Festiwal odbywa się w małym mieście, więc właściwie bardzo wiele rzeczy dzieje się w przestrzeniach nieteatralnych albo w przestrzeniach otwartych, dlatego że to był kiedyś festiwal teatralny teatrów ulicznych albo teatrów na placu, tak? Właściwie trzeba by to przetłumaczyć na język polski. Oczywiście to, czym jest dzisiaj teatr i sztuka performatywa w przestrzeni publicznej, bardzo się zmieniło. To, co nas w tej chwili interesuje, to jest właściwie też eksperymentowanie tego, w jaki sposób sztuki performatywne mogą wchodzić w dyskurs z przestrzenią publiczną, ale też właściwie z jakimś bardziej szeroko rozumianym konceptem tego, czym jest wspólna własność przestrzeni, tak? Znaczy dla mnie podstawowym pytaniem przy programie festiwalu jest to, co właściwie ten festiwal daje i co może zaoferować mieszkańcom tego miasta, w jaki sposób interwencje artystyczne, które odbywają się w przestrzeniach nieteatralnych, bo w Sant'Arcangelo właściwie mamy tylko jedną przestrzeń teatralną, zresztą bardzo urokliwą, Teatr Lavatoio. Natomiast cała reszta prac, które pokazujemy, są adaptowane do przestrzeni nieteatralnych albo przestrzenie teatralne są adaptowane do potrzeb artystów, artystek. Więc to jest właściwie pytanie o to, w jaki sposób sztuki performatywne pozwalają nam na nowo odkrywać miejsca, w których żyjemy, w jaki sposób pozwalają nam na nowo wymyślać przestrzenie, w których jesteśmy. I wydaje mi się, że to sprawia, że ten festiwal i to miasto są ze sobą bardzo silnie związane. Zresztą ja tutaj się przeprowadziłem 4 lata temu i naprawdę mam wrażenie, że Sant'Arcangelo, nie tylko festiwal, zmienił się i dojrzewał przez 50 lat wspólnego funkcjonowania z miastem, ale to miasto też bardzo się zmieniło dzięki temu, że ten festiwal tutaj się odbywa. Wspominałeś o Teatrze Il Lavatoio. To dokładnie przed nim teraz jesteśmy. To jest jedyna, jak wspomniałeś, teatralna przestrzeń, taka bardzo klasyczna, przepiękna zresztą, do kolejnej teatralnej przestrzeni, właściwie pięknego teatru, małego, ale będącego takim pięknym teatrem z freskami w pigułce. To jest miejscowość, do której trzeba pojechać autobusem, żeby wybrać się na spektakle. Także fantastyczne miejsce, ale siedzimy tutaj, ty mówisz o przestrzeni. Przestrzeni, która bardzo ładnie łączy się też z tematem tegorocznego spotkania tutaj w Sant'Arcangelo teatralnego. Not Yet. Jeszcze nie. To jest czas, w którym właściwie z każdej strony, tak jak te dźwięki teraz, napływają informacje, zjawiska, zderzenia na poziomie społecznym, politycznym. I tegoroczna edycja bardzo mocno tego dotyczy. Właśnie tego zderzenia, tej kakofonii różnych narracji, opowieści, które sprawiają, że łatwo się w tym zgubić, ale dwa, trzeba pamiętać, że w tej narracji bardzo dużo grup po prostu jest uciskanych. Tak, ja myślę, że jakby, jeśli pozwolisz, to zrobię małe prowadzenie w kontekście tego, w jaki sposób ten festiwal kuratorujemy, w jaki sposób budujemy program, więc rzeczywiście festiwal co roku odbywa się w lipcu, trwa 10 dni, średnio zapraszamy około 30 zespołów artystycznych z całego świata, plus DJ sety, koncerty, więc program jest bardzo duży, ale z drugiej strony też ja lubię myśleć o tym festiwalu jako festiwalu, który pojedyncza osoba jest w stanie właściwie przeżyć od początku do końca, uczestnicząc we wszystkim, tak zresztą też budujemy agendę festiwalu, że właściwie jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża na 10 pełnych dni, to jest w stanie zobaczyć wszystko. I co roku zadajemy sobie pytanie w momencie, w którym program już jest zamknięty, co właściwie osoba, która by uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach, jakby z jaką narracją się spotyka, z jaką opowieścią o współczesności się zderza i co właściwie jako festiwal chcemy tym wydarzeniom opowiedzieć, bo dla nas bardzo ważne jest to, że ten festiwal to nie jest wydarzenie, które koncentruje się na pokazywaniu najważniejszych, najgłośniejszych, jakichkolwiek naj, to w ogóle nas nie interesuje. Dla nas bardzo ważne jest to, o czym opowiadamy i co właściwie robimy z czasem, którym nasi widzowie, nasze widzki nam oferują, ponieważ wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że właściwie festiwal jest miejscem spotkania, wymiany, konfrontacji, często trudnej. W związku z czym w momencie, w którym program zamykamy, a zdarza się to zazwyczaj w okolicach końca grudnia, kiedy pracujemy lepiej, lub końca stycznia, kiedy praca jest bardziej wymagająca i wtedy układamy na stole cały program festiwalu i staramy się zrozumieć wspólnie z moimi współpracownikami, współpracowniczkami, co właściwie jest kluczem albo jakąś linią interpretacyjną, narracyjną festiwalu w tym roku. Zaproponowaliśmy Claim Not Yet, dlatego że to, co wydało nam się bardzo interesujące w pracach artystek i artystów, których zaprosiliśmy do udziału w festiwali, to to, że większość z nich eksperymentuje albo opowiada o rzeczywistości, która jest w jakimś sensie w momencie przełomowym. Wiemy o tym doskonale, ten przełom nie zaczął się teraz, trwa od dłuższego czasu. Wiemy, że to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje też w takim bardziej szerszym, ogólnoświatowym porządku z wojnami, kryzysami, ludobójstwem w Gazie, wojną w Ukrainie, kryzysem klimatycznym, tym, że jakby żyjemy w momencie, w którym dokonuje się przewrót, który jest od nas odległy, ale jednocześnie ma absolutnie bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie. Więc z jednej strony można powiedzieć, że porządek światowy jest bardzo przytłaczający, żeby powiedzieć w sposób bardzo dyplomatyczny. Natomiast to, co znaleźliśmy ciekawego w propozycjach artystek i artystów uczestniczących festiwalu, to to, że ten moment zawieszenia, ten moment przejścia, ten moment katastrofy, bardzo często one i oni interpretują jako przestrzeń nadziei, dlatego że jeżeli jakby żyjemy w sytuacji, w której nie wszystko się jeszcze dokonało, nie wszystko jest postanowione, nie wszystko jest zdecydowane, to zostaje przestrzeń na reakcję, przestrzeń na odpowiedź, przestrzeń na działanie, przestrzeń na aktywizm i wydaje mi się, że wiele przedstawień, które pokazywaliśmy i pokazujemy na festiwalu, właściwie taką przestrzeń w sztukach performatywnych znajdują. To znaczy przede wszystkim artyści i artystki, których zaprosiliśmy na festiwal, dzielą się bardzo podstawową deklaracją, że nie jesteśmy bezsilni, że nie jest tak, że nic od nas nie zależy, że jesteśmy w stanie działać, jesteśmy w stanie się organizować, jesteśmy w stanie protestować, jesteśmy w stanie też wyobrażać sobie inną przyszłość, więc to Not Yet jest właściwie wezwaniem do działania, wezwaniem do reagowania, ale też wezwaniem do szukania bardzo indywidualnych sposobów samoobrony i odpowiedzi na procesy, które nas otaczają. My otworzyliśmy festiwal przedstawieniem artystki, która się nazywa Kenza Berada. Kenza pochodzi z Maroka, mieszka we Francji. Zbudowała przedstawienie Rytuał, dla którego punktem wyjścia jest doświadczenie przemocy seksualnej, przemocy fizycznej wobec kobiet. W przedstawieniu pojawia się temat gwałtu, więc również Kenza, budując to przedstawienie, właściwie szukała narzędzi, poprzez które doświadczenie przemocy fizycznej można też przekształcić w rodzaj jakiegoś samowyzwolenia i wydaje mi się, że to jest na przykład jedna z praktyk, jedna z propozycji, która w jakimś sensie reprezentuje nasz sposób myślenia o Not Yet. Kenza Berada porusza oczywiście bardzo trudny temat. Czyni to poprzez przypomnienie pewnego bardzo drastycznego, brutalnego rytuału, który jest mocno zakorzeniony w Maroku. Za pomocą słów, narracji, opowieści opisuje i łączy te dwie rzeczywistości. To jest dokładnie tak, jak powiedziałaś, więc jakby to jest absolutnie wielopoziomowe przedstawienie, natomiast wydaje mi się, że też jakby kontekst, w którym pokazujemy ten spektakl, jest istotny i też w jakimś sensie opowiada o naszym sposobie myślenia, bo nie zapominajmy, że Włochy są krajem, w którym ciągle dominuje kultura patriarchalna, maczystowska. W tej chwili problem kobietobójstwa jest rzeczywiście ogromnym problemem społecznym we Włoszech. Statystycznie we Włoszech właściwie codziennie mordowane są średnio 3 kobiety. To jest temat, który właściwie jest słabo obecny w przestrzeni publicznej, jest słabo obecny w przestrzeni sztuki i w tym sensie wydaje mi się bardzo istotne, że sztuki performatywne jakby ten temat też przepracowują, nawet jeżeli mówimy tutaj o innej tradycji kulturowej, o innym kontekście, ale jest to temat, który absolutnie jest istotny i jakoś dla nas było symboliczne, żeby właśnie tym przedstawieniem festiwal w tym roku otworzyć. To jest 55. edycja Festiwalu Sztuk Performatywnych w Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo di Romagna, Włochy. Wspominałeś o Kędzie. To jest wyprawa, która powiedzie nas w bardzo trudne rejony ludzkiej natury. Kenza Berada to raz, ale dwa, mamy tutaj opowieści, historie, narracje, które także rozpływają się w ruchu. Maud Blundell i jej zespół. Maud Blundell to jest postać, która liczy się w świecie tańca współczesnego i performatyki. Ze swoim zespołem, ze swoim kolektywem wprowadziła nas w ruch. Bez jednego słowa idealnie dało się przeżyć, bardzo mocno zresztą, ten akt, nawet bez kontekstu, który znów dotyka bardzo prywatnej historii, ale mógłby wyjść właściwie znowu od historii o przemocy i o trudnym przeżyciu. Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest zresztą bardzo ciekawe, że pewne rzeczy w programie festiwalu sam też odkrywam dopiero w momencie, w którym festiwal się wydarza i dokonujemy autentycznego, fizycznego zestawienia przedstawień. Oczywiście pewne intuicje mamy wcześniej i tematyczne, i linie, które łączą przedstawienia, ale rzeczywiście, kiedy się ogląda jedno przedstawienie po drugim, widać, jak one są ze sobą połączone na różnych poziomach. Wydaje mi się, że to, co bardzo jest interesującym wątkiem w tegorocznym festiwalu i też łączy to Kenzę, łączy Blundell, Hannę Umedę, którą też pokazywaliśmy pierwszego dnia z jej przedstawieniem Rape Flower. Dokładnie tak i od razu wspomnę, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć ten spektakl, to właściwym adresem jest Teatr Komuna Warszawa, w Warszawie oczywiście. I bardzo dobrze, ponieważ takich miejsc jak Komuna Warszawa jest w Polsce coraz mniej. Dlatego tak dużą wartością jest zaglądanie na taki festiwal jak Sant'Arcangelo, ponieważ sztuki performatywne, które chyba najmocniej, o wiele mocniej niż klasyczny teatr, oddają dzisiaj ducha czasu, że powiem to w taki dosyć banalny sposób, ale oddają ten stan zagrożenia, no ale chyba też nadziei, bo tego się nie boimy. To właśnie w sztukach performatywnych najmocniej to wybrzmiewa i ona najszybciej reagują. Ale wracajmy do Umedy i do tego połączenia. Dokładnie. Wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Wydaje mi się, że to, co odróżnia sztuki performatywne od teatru, ale żeby nie budować jakiejś konfliktogennej sytuacji, wydaje mi się, że jest pewien rodzaj urgency w przedstawieniach, które pokazujemy i właśnie poprzez to urgency chciałbym wrócić do Maud Blundell, dlatego że przedstawienie jest niesamowicie estetyczne, jest bardzo wysublimowane, to jest po prostu bardzo piękny taniec, choreografia właściwie współczesna. Natomiast punktem wyjścia też jest tragiczne doświadczenie Maud, które znajduje język performatywny do opowiedzenia tej historii. Punktem wyjścia dla tego przedstawienia jest samobójstwo ojca Maud, które wydarzyło się, kiedy Maud miała 2 lata i właściwie to jest jedyny element faktograficzny, którym Maud dzieli się w trakcie przedstawienia właśnie poprzez wyświetlane w tle napisy. I właściwie to wydarzenie Maud zapamiętuje nie jako obraz, ale jako dźwięk, dlatego że w momencie, w którym jej ojciec popełnił samobójstwo, zastrzelił się w domu, ona siedziała jako 2-letnie dziecko w pokoju obok i usłyszała dźwięk. I wraca do tego dźwięku po latach, w momencie, w którym jest w tym samym wieku, w którym był jej ojciec, kiedy się zastrzelił. Buduje opowieść o właściwie o świecie, który się rozpada. Metafora, której używa, żeby połączyć przedstawienie, śmierć ojca i język estetyczny, to jest eksplozja gwiazdy i proces eksplozji ciała astralnego. W związku z czym przedstawienie, które oglądamy, jest właściwie fizyczną, cielesną interpretacją ruchów kosmicznych i w ten sposób jakby wracamy w sposób bardzo symboliczny do śmierci, do przemijania, do znikania obiektu, który w tym przypadku jest po prostu obiektem ludzkim. Więc to, co mi się wydaje interesujące i też pokazuje w jakimś sensie różnorodność programu, który budujemy, na przykład Kenza, o którym mówiliśmy, czy Hanna, wychodzą od bardzo osobistego doświadczenia, które opowiadają w pierwszej osobie. Maud idzie dużo bardziej w stronę zbudowania pewnego świata, pewnej jakby dramaturgii ruchu, więc powiedzmy to jest może nieco bardziej symboliczne, ale jednak punktem wyjścia też jest jakaś bardzo osobista potrzeba do przepracowania doświadczenia, do przepracowania wydarzenia, do przepracowania pewnej traumy, ale jednak w sposób, który jest może nie uniwersalizujący, ale na pewno włączający. W tym sensie sztuki performatywne kreatywne budują pomost między tym, co jest autobiograficzne, między tym, co jest osobiste, a tym, co może być jakimś uniwersalizującym doświadczeniem łączącym nas właśnie w procesie odbioru wydarzenia performatywnego. Pięknie oddany, pięknie wytańczony także spektakl. Bardzo ciekawy, intrygujący dźwiękowo. Dźwięki są tutaj z nami. Ja przypomnę, jesteśmy w Sant'Arcangelo di Romagna na 55. edycji Festiwalu Sztuk Performatywnych. Festiwalu, który mierzy się w tym roku, nie tylko w tym roku, ale w tym roku szczególnie z złożonością problemów, kłopotów, które otaczają nas na bardzo różnych poziomach. Będziemy zaraz o nich jeszcze rozmawiać i o kolejnych spektaklach, ale mamy tutaj taką małą tradycję. Następuje przerwa, a w tej przerwie Tomasz Kireńczuk dla wszystkich wybiera piosenkę. Co to będzie tym razem? Przed nami jest jeszcze La Chachi. La Chachi, hiszpańska niesamowita performerka, która eksperymentuje z flamenco. Ja nie będę ukrywał, że flamenco nie jest mi bardzo bliskie jako obszar poszukiwań. Zresztą o La Chachi słyszałem od jakiegoś czasu, ale zawsze mi się wydawało, że jakby flamenco jest również jakby przepracowywane współczesnie, nie jest jakoś szczególnie interesujące, dopóki nie zobaczyłem jej przedstawienia i naprawdę zrozumiałem wtedy, co to znaczy nie flamenco robione przez La Chachi. Pokażę to przedstawienie w przestrzeni nieteatralnej. I to jest również przedstawienie, w którym właściwie przez 40 minut genialny głos artystki, która pracuje z La Chachi i śpiewa flamenco, przez 40 minut powtarza dokładnie ten sam kawałek piosenki, z którym się z Państwem podzielę. I od razu przepraszam, bo zakładam, że będzie Wam towarzyszył przez najbliższych kilka dni, bo naprawdę ciężko jest to po prostu wyrzucić z głowy. Rocío, señora, pastora, que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero, que ilumina el tiempo de toda mi hora, al monte será siempre el reino donde te corona. Rocío, señora, pastora que alumbra el camino, la luz de mi aurora, lucero que ilumina el tiempo de toda mi hora, al monte será siempre el reino donde te corona. Sant'Arcangelo di Romagna i 55. edycja Festiwalu Sztuk Performatywnych. Wracamy, ze mną Tomasz Kireńczuk, dyrektor artystyczny festiwalu. Not Yet to jest temat przewodni, temat, który mieści i zawiera w sobie bardzo dużo przeróżnych treści. Wspominałeś o Hanie Umedzie, wspominaliśmy o Kenzie Beredzie, wspominaliśmy też o Maud Blundell. O Ewie Dziarnowskiej nie będziemy opowiadać, ponieważ od razu zapowiem, że Ewa będzie także dzisiaj gościnią Terra Cultura. Wspaniały, przepiękny spektakl, ale mknijmy dalej. Złożoność tematów. Mamy tutaj przeróżne miejsca. Wspominałeś o tym, że mamy klasyczny teatr jako miejsce, ale mamy też miejsce, które staracie się ustanawiać jako społeczne, wspólnotowe. To jest na przykład scena Im Bosco, na której tym razem nie stoi scena teatralna specjalnie utworzona, ale jest tam miejsce, gdzie wieczorem w nocy można się spotkać, by posłuchać razem muzyki, potańczyć, wymienić się poglądami, myślami, przemyśleniami przeróżnymi. Scena, którą adoptujecie w starym kinie, które wciąż działa, ale jest to jednak piękne, klasyczne włoskie kino. Wchodząc do środka możemy poczuć klimaty chociażby z Felliniego, niedaleko nam do Rimini, więc idealnie to nam się wszystko składa. Mamy industrialne hale, mniejsze, większe, mamy szkoły, mamy miejsca, które adaptujecie jako te, w których właśnie rozgrywają się akty. Akty przeróżne z całego świata i ważne. Ja myślę, że jeżeli pozwolisz, to powiem taką jedną generalną rzecz, która ma też związek z ogólną sytuacją polityczną we Włoszech, w której teraz jesteśmy, dlatego że przez festiwal, jak już pewnie Państwo zdążyliście się zorientować z naszej rozmowy, z założenia pokazuje propozycję dosyć radykalne, jeśli chodzi o język, jeśli chodzi o poziom eksperymentowania z językami teatralnymi, tańca, performatywnymi. Natomiast to, co jest jakby niesamowitym, znaczy dla mnie właściwie to doświadczenie w Sant'Arcangelo jest takim jakby doświadczeniem bardzo budującym, bardzo inspirującym też po ludzku, dlatego że ten festiwal udowadnia, że formy eksperymentalne, formy radykalnie polityczne są bardzo inkluzywne i to jest rzecz, którą jeszcze mam jeden festiwal do zrobienia w przyszłym roku, zanim skończy się mój kontrakt w Sant'Arcangelo. Natomiast rzeczywiście to jest jakaś niesamowita lekcja, dlatego że doświadczyliśmy tego w Polsce w czasach rządów Prawa Prawa i Sprawiedliwości. Doświadczamy tego w tej chwili we Włoszech w okresie rządów Giorgi Meloni i widzieliśmy to, widzimy to w wielu innych krajach, gdzie dominują rządy prawicowe, że w kwestii kultury próbuje się bardzo szybko eliminować, ograniczać właśnie tą stronę, powiedzmy, eksperymentującą, progresywną, która też jakby stawia sobie za cel wspieranie jakiejś agendy społecznej, progresywnej. To, co jest dla mnie najważniejszym doświadczeniem w Sant'Arcangelo, to jest to, że te formy są bardzo inkluzywne, dlatego że jeżeli na przykład byście Państwo tutaj przyjechali i w weekend pójdziecie zobaczyć przedstawienie na placu centralnym w Sant'Arcangelo, Piazza Ganganelli, mamy tam scenę, która jest otwarta, scenę, na której pokazujemy codziennie przedstawienia, też w dosyć radykalnych formach eksperymentalnych. To są wydarzenia bezpłatne dla całej społeczności i każdego wieczoru na tych przedstawieniach można zobaczyć 300-400 osób, rodziny, dzieci, co trochę mnie zaskakuje, ale też cieszy, nie ukrywam. Osoby właściwie w każdym wieku, ludzie, którzy uczestniczą i oglądają festiwal, ale też właściwie osoby przypadkowe, które po prostu akurat w danym momencie znajdują się w tej przestrzeni. Imbosco. W przeciągu 10 dni festiwalu około 20 tysięcy osób przetacza się przez Imbosco, czyli przez miejsce, w którym co wieczór organizujemy DJ sety, live'y, które w tym roku współkuratorujemy z trzema kolektywami: warszawskim Kemem, Parini Secondo z Emilia Romagna i kolektywem z Rzymu Industria Independente. I to są wszystko wydarzenia, które są włączające i których celem jest właśnie wyjście poza jakiś rodzaj takiego bardzo ograniczającego dzielenia społeczeństwa na dwa plemiona, dlatego że wydaje mi się, że w tych doświadczeniach i w tych tematach, które są istotne tak samo dla osób, które mają prawicowe, lewicowe poglądy, czy też są centrystyczni, to są doświadczenia, to są tematy, z którymi po prostu warto się mierzyć też dla jakiegoś osobistego rozwoju. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotne w przypadku tego festiwalu, że naprawdę staramy się łączyć albo przynajmniej otwierać na dyskusję i budować przestrzeń, która jest po prostu inkluzywna. I to wydaje mi się, że jakby jest po prostu bardzo praktyczną odpowiedzią na działania polityczne, które są wykluczające, ograniczające. Mówisz o wykluczeniach i podziałach. Bardzo łatwo można dać się wmanewrować w ten dosyć prosty w sumie, ale niezwykle pociągający i skuteczny narracyjnie podział. Ludzi, którzy są z jednej strony, z drugiej strony. To są kłopoty, które dotyczą całej Europy, nie tylko. Powszechność takiego budowania społeczeństw i radykalizmów politycznych na podziałach właśnie. To jest właściwie teraz norma, bo jest to skuteczne, ale artyści, chociażby po tych artystach, których widzimy tutaj w Sant'Arcangelo, proponują zupełnie coś innego. Myśl samodzielnie, otwieraj się na przeróżne opowieści płynące ze świata, bo dzięki temu i ty będziesz bogatszy, a wspólnota będzie mocniejsza. Tak, wydaje mi się, że to, co jest też jakąś taką charakterystyczną programu tegorocznego, ale też w poprzednich latach, to jest to, że przede wszystkim w przestrzeni wspólnej widzimy ciała mówiące, ciała w ruchu, ciała działające i też doświadczenia przemocy, wykluczenia, ale też doświadczenia pozytywne, bo też nie jest tak, że skupiamy się wyłącznie na doświadczeniach trudnych, że one zawsze są opowiadane i przepracowywane przez ciało. I wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo istotna, która też różni sztuki performatywne, powiedzmy, bardziej tradycyjnego teatru, że właśnie ta obecność indywidualnego, prywatnego ciała, które w pewnym sensie ofiarowywuje swoją indywidualność i obecność właśnie jakiemuś aktowi bycia w przestrzeni wspólnej, jest tutaj szalenie istotne i wydaje mi się, że to też pomaga zbudować inny rodzaj dialogu, dlatego że w takiej sytuacji, jeżeli na przykład teraz też ten weekend czeka nas debiut Eli Mathieu Bustos, to jest artysta, który opowiada o doświadczeniu rasizmu, którego doświadczył po przeniesieniu się do Europy, David Christel Sanve, również która w wieku 6 lat przeprowadziła się z Kongo do Szwajcarii, opowiada o tym, czym jest rasizm w przestrzeniach publicznych, czym jest rasizm w środkach transportu. Więc te wszystkie przedstawienia, one poprzez bardzo wyrafinowane formy dramaturgiczne, poprzez bardzo wyrafinowane formy performatywne w przestrzeni centralnej stawiają ciało performerskie, ciało performera, performerki. To się może estetycznie podobać lub nie, to może być nam bliskie pod kątem języka, estetyki lub nie. Natomiast wydaje mi się, że to doświadczenie osobiste jest niekwestionowalne. W tym sensie wydaje mi się, że sztuki performatywne w jakimś sensie łączą się z widzem w sposób dużo bardziej bezpośredni, dlatego że jakby osobistość doświadczenia i bliskość ciała, które o nim opowiada, sprawia, że znaczenia tego, co jest opowiadane, nie da się zakwestionować. Możemy to odrzucić, możemy się z tym zidentyfikować, natomiast znaczenie samego aktu opowiadania jest tutaj w moim przekonaniu niekwestionowalne właśnie poprzez tą naczelną funkcję ciała, które pojawia się w przestrzeni publicznej, które do nas mówi. I wydaje mi się, że to narzędzie my też traktujemy jako właśnie narzędzie łączące festiwal i jego odbiorców. współdzielimy przestrzeń razem z artystami i artystkami i doświadczamy wspólnie z nimi tego, co nie mają nam właściwie tylko do zaproponowania, bo bardzo często to nie jest czyste odtwarzanie, ale jest to zaproszenie, wyciągnięcie ręki do wejścia w przygodę, w narrację, w opowieść. Te opowieści bywają wcale nie takie łatwe, ale także takie niosące radość, nadzieję, bo także o tym jest ten festiwal. My teraz współdzielimy przestrzeń z tymi głośnymi, niesamowitymi, wielkimi, ile mają centymetrów cykady tutaj? Duże. Nigdy, tak mówiąc szczerze, dźwięk lubię, ale tak się im przyglądać bliska to niespecjalnie. Ale miałem jedną cykadę, która z nami zamieszkała, a właściwie schowała się w truskawkach, które hodujemy na balkonie i tam po prostu przez całą zimę ją dokarmialiśmy. Przetrwała 3 miesiące. Nazwaliśmy ją Drzewo. Czyli miała swoje imię? Miała swoje imię, tak. Drzewo było z nami 3 miesiące, przetrwało, potem odleciało. Wspaniale. To ja życzę każdemu, żeby znalazł takie swoje drzewo, z którym może współdzielnić przestrzeń, chociażby była to doniczka z truskawkami. Tutaj w Sant'Arcangelo di Romagna nie jest to trudne. Dołącza kolejna przestrzeń dźwiękowa. Dochodzą dzwony. Zapraszaj, festiwal trwa jeszcze do niedzieli. Jeżeli jesteście Państwo w okolicy Sant'Arcangelo di Romagna, w prowincji Rimini, regionie Emilia-Romagna, albo macie po prostu wolny weekend, są bezpośrednie loty do Rimini, do Bolonii, z wielu polskich miast. Bardzo serdecznie zapraszam. 55. edycja Sant'Arcangelo Festival trwa do niedzieli 13 lipca. Na weekend zamykający mamy bardzo rozbudowany program, pełen przedstawień, interwencji w przestrzeniach publicznych, koncertów, DJ-setów, spotkań, debat, warsztatów, także będzie nam bardzo miło Was tutaj gościć. A jeśli teraz jest już za późno, to myślcie proszę o lipcu 26. 56. edycja Sant'Arcangelo Festival powoli rodzi się w naszych głowach. Co rodzi się w głowach tych, którzy słuchają teraz tych cykad? Nie pytam nawet, spoglądając za nasze tutaj okno w studiu w Warszawie, ale to jest wyprawa do świata Sant'Arcangelo Festiwalu, który pięknie opowiada o bardzo różnych złożonościach, ale także o radościach. Not yet to hasło wywoławcze tegorocznego festiwalu, który odbywa się w Sant'Arcangelo jeszcze do niedzieli. Fantastyczne spotkanie, przepiękna przygoda, ale też doświadczenie tańca, bo taniec to jest hasło wywoławcze, które będzie nam towarzyszyć przez kolejne minuty. Sporo rozmów, bardzo dużo przestrzeni na to, żeby eksplorować złożoność ludzkich myśli, tańca, ale też sztuki performatywnej. Zatem wszystko pięknie się w Sant'Arcangelo łączy. Podobnie teraz pięknie połączy się ten muzyczny klasyk Dionne Warwick. What the World Needs Now. To jest motyw przewodni, który poprowadzi nas do kolejnej rozmowy i wspaniałego spektaklu. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there is just too little love. What the world is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. And there are oceans and rivers enough to cross. Enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there is just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Yeah. Dionne Warwick, 67 rok, piękny klasyk, a my teraz przenosimy się do sali, trochę dusznej, do dawnej szkoły, w której odbył się spektakl Ewy Dziarnowskiej, a z fantastycznym towarzystwem. W tle słyszymy już dokładnie zapętloną Dionne Warwick, która powtarza ten motyw kilkukrotnie. 3 godziny pięknie uniesione przez choreografki. No to zostańmy teraz. Ewa Dziarnowska. Tancerka, performerka, choreografka aktualnie pracująca na całym świecie, ale stacjonująca w Berlinie. Berlin to dobre miejsce dla tańca może, no ale to nam wyjdzie gdzieś po drodze. Ruszamy tropem wiatru, który jest razem z nami, ale także twojego choreograficznie, ale wspólnego waszego performance'u, którego tytuł brzmi? This Resting Patience. To jest też ciekawa historia. Skąd wzięłaś ten tytuł, bo to bardzo dużo mówi też, myślę, o tym, jak pracujesz i co się wydarzyło przez te 3 godziny. Tak, ja zazwyczaj też nie lubię tytułów. Mam wrażenie, że one nadają jakieś takie kierunki interpretacyjne. Jednak wolałabym, żeby to było bardziej otwarte. Ale wiadomo, tytuł jest potrzebny. Tytuł jest fragmentem graffiti, na które się napotkałam w Lizbonie kilka lat temu. This resting patience is made of what you said, but never deliver. Sfrustrowane troszeczkę oczekiwanie, niespełnione obietnice, które też odnoszą się, myślę, do naszych jakichś kontekstów osobistych, ale też politycznych, może coraz bardziej i też jakby radzenia sobie z zawodem, jakieś transformowania uczuć, które nie zawsze są łatwe, na jakieś bardziej pozytywne. To teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy wchodzimy do przestrzeni, do jakiejś postindustrialnej sytuacji, hal, małych pokoi, one są adaptowane, one są surowe i tam wy, ty oraz... Lia Marojewicz. 3 godziny z tańcem współczesnym to jest dużo. Co 2 tancerki, choreografki, nawet doświadczone, niezwykle operujące ciałem, znające techniki klasyczne, ale też podróżujące w stronę współczesnego odczytania tańca jako swobody po prostu i wypuszczenia ze swojego ciała emocji. Co mogą zrobić 2 choreografki i tancerki? Więc mogą wszystko. I to wiemy już po tych 3 godzinach. Bardzo dużo zwrotów akcji, łapania nas w ostatniej chwili, kiedy już publiczność chciała wychodzić, bo nadchodziła kolejna sekwencja, to działo się coś, co sprawiało, że oni zostawali albo wychodzili tylko na zewnątrz przewietrzyć się z dusznej hali, ale zostawali. Powiedz trochę o tym procesie i o tym, jak ty myślisz sobie taniec, jak ty ten taniec widzisz. Tak, ten proces cały był dla mnie naprawdę magiczny. Myślę, że też zaczął się od zgromadzenia Dream Teamu. To jest Lia Marojewicz, Krzysztof Bagiński i Jacqueline Sobiszewski. Proces był bardzo ciekawy. Też myśleliśmy na początku o spektaklu w kontekście instalacji. Także te 3 godziny były jakieś tam arbitralnie założone od początku. Wtedy też okazało się, że jakoś to właśnie ten czas, który się rozciąga, tak naprawdę bardzo pomaga w aktywowaniu takiego sposobu patrzenia, który nas interesuje, który jest bardziej poetycki, medytacyjny i wtedy też zdecydowaliśmy, że ten po prostu spektakl powinien trwać 3 godziny non-stop. My nie wychodzimy też z przestrzeni. Przebieramy się. Mamy momenty, w których troszeczkę możemy odpocząć, też mamy momenty solowe, ale jakby non-stop jesteśmy obecne i tak naprawdę było to dla mnie dużym zaskoczeniem, kiedy robiąc pierwszy przebieg, który dopiero nam się udało zrobić na próbie generalnej, okazało się, że ta próbna widownia, która z nami była, nikt tak naprawdę nie chciał wyjść. Ja sobie to wyobrażałam, że to będzie taka rzecz, która po prostu jest rzeczywiście zrobiona w sposób instalacyjny, że osoby będą wchodziły, zostaną może 30 minut, no jak im się to znudzi, to wyjdą, niekoniecznie muszą wrócić, że to też jest jakby okej, że nie wszyscy widzą wszystko. No ale jednak się okazało, że bycie w tym pomieszczeniu z nami jest dla osób bardzo przyjemne i że nikt nie chciał wyjść. I od tego czasu tak naprawdę przerodziło się w co taki spektakl 3-godzinny. My nadal zawsze zaznaczamy, że można wchodzić i wychodzić, kiedy się chce. Dla mnie to też jest komfort wiedzieć, że nikt nie jest tak naprawdę przymuszany przez jakieś te formy, żeby tam zostawać, jeżeli osoba chciałaby być gdzie indziej w tym momencie. Co też daje nam właśnie bardzo dużo swobody, żeby być z tańcem w taki sposób, nie wiem, lekki. To teraz, słuchając ciebie, być może słuchacze i słuchaczki po drugiej stronie słyszą słowo lekkość, swoboda i że to takie nic, że każdy może, to ja od razu powiem. Następuje tam wiele bardzo trudnych, skomplikowanych sekwencji, których prawdopodobnie większość z nas nie wykona nigdy, chociaż życzymy sobie, żeby kiedyś dojść do tego momentu, bo nie wiem, czy robisz to przez skromność, czy przez taki już sposób myślenia o tańcu i otwarcie, ale macie z Leą wspólnie bardzo duże doświadczenie w tańcu, bardzo duże umiejętności, a jednocześnie ujawnia się tutaj pewien stosunek do tańca, który wpuszcza w tę historię także nas. To jest twoje myślenie o tańcu? Tak, na pewno. Po pierwsze, mnie zawsze interesowała improwizacja w tańcu, też jako technika, jako sposób myślenia, jako jakieś takie konkretne narzędzie, które też uczy nas bycia w relacji do czegoś, innych sposobów zaangażowania, innych też sposobów wartościowania tańca, własnego performance'u itd., itd. I przez lata mam wrażenie, że poszukiwałam jakiejś takiej formy, która to utrzyma. Jakby improwizacja często nie jest łatwa do oglądania, nie jest przystępna i mam wrażenie, że tutaj coś takiego się magicznego wydarzyło w This Resting Patience, że rzeczywiście znaleźliśmy ramy, które są w stanie to utrzymać. I też mam wrażenie, tak właśnie oglądając przez lata improwizację, kiedy improwizacja udaje się, kiedy rzeczywiście jest się w nią zaangażowanym, kiedy się ją dobrze czuje, kiedy też osoba czuje się bezpiecznie na scenie, także daje sobie dużo swobody, żeby być z tą improwizacją, to wydaje mi się, że te tańce są zawsze najpiękniejsze na świecie tak naprawdę i dużo bardziej złożone niż te tańce, które choreografujemy, które setujemy. Także to też jest na pewno bardzo ważny element i coś, z czego jestem szczególnie zadowolona przy tym projekcie. Z drugiej strony jesteśmy po latach edukacji tanecznej, którą doceniamy, ale do której też podchodzimy na pewno krytycznie. Moją przygodę z tańcem też na pewno zmieniło właśnie w jakieś takie wpadnięcie troszeczkę w kulturę klubową i zmianę mojej relacji do tańca i do tego, do czego ten taniec służy, co nam może przynosić w życiu, też jaką pełni funkcję, jak poznajemy inne osoby przez to i tak dalej, i tak dalej. Z waszego spektaklu od razu widać, że taniec może przynieść nam radość. Pojawiła się na wstępie piosenka, która powtarzana jest wielokrotnie, wy odtwarzacie pewne sekwencje do tych nieskończonych początków tego utworu, którego wykonawczynią jest? Dionne Warwick. Ilu ludzi próbowało znaleźć w głowie utwór, który świetnie znamy, ale nikt nie pamiętał, kto go wykonuje. To jest nieprawdopodobne. Po 15 minutach udało się ustalić jedną wersję. Fantastyczne. Właściwie powtarzalność tego gestu muzycznego, do którego tańczycie. Z 6-7 razy na początku zaczyna się ten sam motyw muzyczny i po 8 już myślimy: kurczę, nie, to się nie wydarzy, to nie będzie jeszcze raz. I jest, i za każdym razem jest zupełnie inne. Ale drugim utworem, który pojawia się przy okazji waszego performance'u, jest utwór polski. I od razu zapowiem, on się pojawi na antenie Trójki Polskiego Radia i programu Terra Cultura zaraz po naszej rozmowie. Serce. Serce to jest tancerz. Tak, to jest wspaniały polski remix, który znalazł dla nas Krzysztof. Krzysztof Bagiński, dodajmy, który stworzył fantastyczną muzykę i dźwięki, i całą oprawę właściwie dźwiękową. Tak, tak, tak. Piosenka Dionne Warwick jest zatytułowana What the World Needs Now i ona śpiewa Is Love, Sweet Love. I na pewno myślę, że światu potrzebne jest dużo miłości, ale też dużo tańca. Wydaje mi się, że to też jest dla nas. Osobiście, jeżeli myślę o tańcu, to jest to jakiś prezent w moim życiu i po prostu bardzo się cieszę, że mam ten taniec i że on zawsze ze mną jest i że jest jakimś takim po prostu narzędziem do bycia w świecie, do radzenia sobie z tym, co się dzieje, do właśnie przetwarzania, transformowania emocji. Też mam wrażenie, że zawsze nas naprowadza na jakieś takie inne sposoby bycia ze sobą, na inne sposoby postrzegania, na komunikację właśnie niewerbalną. Pokazuje nam, że na świecie tak naprawdę jest jeszcze dużo, dużo więcej innych rzeczy niż te, które dostrzegamy w takim życiu codziennym. Serce to jest tancerz, umysł to jest fałszerz. I właściwie nie ma co dodawać tutaj przy okazji tych 3 godzin spędzonych z wami, ponieważ chcemy z wami tańczyć. To jest ten efekt. Na pewno nie wszyscy, ale ciała same rwą się do tańca, wykonania po swojemu jakiegoś ruchu i wy to prowokujecie w pewnym sensie. Zdarzyło nam się przy ostatnim graniu w Monachium, że dwie osoby pod koniec spektaklu wstały i gdzieś tam z boku tańczyły sobie z nami, co też było bardzo wzruszające i piękne. Na pewno w spektaklu chodziło mi o to, żeby też cały ten zabieg jakby przybliżenia widza do nas, to miało na celu jakieś takie wykreowanie zaangażowania na innym poziomie, też takiego oglądania, które nie skupia się na znaczeniach, na interpretacjach, tylko jest właśnie bardziej takie... Jest to współuczestniczenie. Tak, i też jak działa na zasadzie trochę bardziej krajobrazu, to wszystko jest, jak się trochę rozpływa, jeżeli jesteśmy blisko czegoś, też inaczej to na nas wpływa, inaczej oddziałuje, mam wrażenie, że też jakby inaczej osadza się w naszym ciele i że te ciała po prostu też do siebie mówią i jakieś takie oglądanie tańca z bliska zawsze sprawia, że jakoś tak umysł zamiera i otwierają się inne zmysły. Czym chcesz nas dotykać w swoim tańcu? Ja myślę, że na pewno żyjemy w bardzo skomplikowanych czasach, gdzie jest dużo przesytu informacjami, obrazami i tak dalej. Też mam wrażenie, że sztuka czasami w tym całym zgiełku trochę się skłania bardziej ku jakiejś takiej funkcji rozrywki. Dla mnie jednak nadal jakoś tam kładę nacisk na to, żeby to właśnie było przestrzeń poszukiwania, jakieś odkrywania po prostu nowych światów i nowych sposobów. Z Lią zawsze właśnie myślimy o tym spektaklu, jako o miejscu, jako zapraszaniu widzów do naszego domu. Mówimy, że to jest po prostu przestrzeń, którą my wykreowałyśmy, w której my istniejemy na takich zasadach, na których chcemy to robić i wtedy widzowie są zapraszani do tego naszego świata, mogą się tam zadomowić, jakby mam wrażenie, że to też zupełnie otwiera nowe przestrzenie do współbycia i zależy mi bardzo właśnie na sztuce, która gdzieś tam kwestionuje no jakieś takie nasze utarte normy, zwyczaje i otwiera nam po prostu oczy na nowe możliwości. Nikt nam nie uwierzy, że jesteśmy teraz we Włoszech, w Sant'Arcangelo di Romagna, ponieważ cały czas wdziera nam się tutaj wiatr, ale jest 40 stopni i to jest jedyne miejsce, w którym da się rozmawiać i jest w miarę, możemy to zaryzykować świeżo, chociaż dużo ryzykujemy. The Resting Patience, Ewa Dziarnowska, to ty, ale także wymieniliśmy już Le Marojewicz, muzykę Krzysztofa Bagińskiego i dźwięk, ale jeszcze fantastyczne światła, tworzone, robione na żywo przez Jacqueline Sobiszewski. To wszystko składa się na całość tego 3-godzinnego przeżycia, doświadczenia, ale też obserwowania, jak piękny może być taniec i ciało w tańcu. To teraz, jako że nie można ciebie zobaczyć aktualnie w Polsce, mieszkasz w Berlinie, częściej jeździsz po Europie i po świecie. Gdzie możemy ciebie szukać? Tutaj The Resting Patience jeszcze w Sant'Arcangelo na 55. edycji Festiwalu Sztuki Performatywnej, ale można jeszcze gdzieś się znaleźć albo podglądać ciebie, żeby doświadczać razem z tobą tego ciała w tańcu? Nasze następne spektakle będą w listopadzie w Helsinkach. Mamy wstępne plany wyjazdu do Korei, które jeszcze nie są potwierdzone, także może nie powinno mówić, ale powiem, bo bardzo nas to cieszy. I też mamy nowe propozycje grania, które też nie są jeszcze potwierdzone, ale myślę, że spektakl będzie żył i będą inne okazje. Mam nadzieję, że też uda nam się przywieźć spektakl do Polski. Zostaniemy jeszcze na chwilę z Dionne Warwick. Ja też mam nadzieję. Ewa Dziarnowska, The Resting Patience, Lea Marojewicz. Wspaniała choreografka i tancerka także. Świetna muzyka i dźwięki Krzysztofa Bagińskiego. Do tego jeszcze oczywiście cały konglomerat brzmienie, znaczeń. Co to było za fantastyczne doświadczenie. The Resting Patience. Proszę szukać w świecie na razie i w Europie Ewy Dziarnowskiej i tego 3-godzinnego występu. Tak samo szukajcie Kenzy Berady, Malt Blundell. Fantastyczny, przepiękny akt. To są trudne tematy, ale tematy, które są niezwykle znaczące i poruszanie w nich ich w Sant'Arcangelo na festiwalu, no jest takim priorytetem. To skoro serce, ja to czuję teraz, serce to jest tancerz, to tak jak obiecałam, pojawi się utwór, który idealnie połączy się ze spektaklem. Zatem Magda Durecka, której głos za chwilę się już pojawi. Tańczymy!